الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. محترم müminler, birlikte Tevbe suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 35. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 35. ayetinden itibaren surenin öteki ayetlerini tanıyabildiğimiz kadar inşallah tanımaya çalışacağız. Bundan önce okuduğum ayeti kerimesinde Rabbimiz Yahudi ve Hristiyan din adamlarının yeni yeni dini törenler icat ederek insanların ceplerine el attıklarını, batıl yollarla, haksız yollarla insanların mallarını yemeye çalıştıklarını anlatmıştı. Ondan sonra da altını ve gümüşü kenz yapıp, stok yapıp, Allah yolunda harcamayanlara derin bir azabı, dayanılmaz bir azabı müjdele ey peygamberim buyurmuştu. İşte bugün okuduğum ayeti kerimesinde de Rabbimiz, biriktirilen, stok yapılan, kenz yapılan o malların, o altın ve gümüşlerin cehennemde kızıştırılıp, onu biriktiren, stok yapan insanların alınlarına, yanlarına, göğürlerine ve sırtlarına basılacağını, böylece o altın ve gümüşlerle kendisine azap edileceğini buyuruyor. Onlara böylece azap edilirken de şöyle denecekmiş: هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِيَنْفُسِكُمْ. İşte bu kendiniz için biriktirdikleriniz, kendiniz için stok yaptıklarınız, biriktirdikleriniz. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Kenz yapmanızın, stok yapmanızın, biriktirmenizin cezasını alın bakalım. Gerçekten biz bu ayetlerle büyümedik. Biz kapitalist bir sistemin içinde büyüdük. Kalplerimizle, kafa yapılarımızla bu ayetleri anlamaya gerçekten müsait değil. Babalarımızdan gördük, dedelerimizden gördük, çevremizden gördük ki bir günlük ömre 9 günlük stok gerekiyor. Böyle bir anlayışla büyüdük. Ama öyle değil diyor Allah. Ebu Zer Efendimiz'i geçen haftaki dersimizde demeye çalışmıştım. Valileri geziyor Ebu Zer Efendimiz. Valileri tokatlıyormuş. Ne oluyor size? Bugünkü rızkınızı kazandınız. Yarın Allah yok mu? Yarın konusunda Allah'a güvenmiyor musunuz da bir günlük ömre 2 günlük nafaka stok ediyorsunuz diye Ebu Zer Efendimiz valileri dövermiş. Bugünü görse ne yapardı bilmem. O gün 1 günlük ömre 2 günlük nafaka biriktiriyorlarmış. Ona gazaplanmış Ebu Zer Efendimiz, bugün 1 günlük ömre 9 günlük nafaka stok ediyoruz. Sanki yarın konusunda Allah'a güvenmiyormuşuz gibi, bugün Allah var ama sanki yarın Allah yokmuş gibi doyumsuzca bir tavrın, güvensizce bir tavrın içindeyiz. Öyle yapmamalıymışız. Ne yapmalıymışız? Bugünün rızkını kazanmışsa, bugün karnımız doymuşsa, yarına bir şey stok etmemeli, geri kalanı mümin kardeşlerimize ulaştırmalıymışız. Bunu anlamak gerçekten zor. Yani bu toplumun bunu anlaması gerçekten zor. Ama bakın Allah öyle diyor. O biriktirenler, stok edenler var ya, yarın o biriktirdikleri cehennemde kızıştırılacak, onların alınlarına, göğürlerine ve sırtlarına basılacak. Böylece biriktirdik de Allah yolunda infak edilmeyen mallar o biriktiren kişi için azap sebebi olacaktır diyor. İnne iddetü'ş-şuhuri 'indallahi 12 şehran fi kitabillahi yevma halaka's-semawati ve'l-arda minha arba'atun hurum. Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri ayların sayısı Allah'ın kitabında 12'dir. Minha arba'atun hurum, onlardan 4 tanesi haram aylardır ya da hürmetli aylardır. Bu aylarda kan dökmek yasaktır. Bu aylarda savaş yapmak yasaktır. Yine bu aylar hürmetli aylardır. Bu aylarda işlenen sevapların kat sayısı farklı olduğu gibi işlenen günahların da kat sayısı farklıdır. Hani Kur'an-ı Kerim'de mekanın mukaddes döneminde işlenen iyiliklerin sevabıyla işlenen günahların kat sayısı farklıydı ya. Mesela Kabe-i Muazzama'da kılınan 2 rekatlık bir namazın çarpım sayısı farklı. Sizin memleketinizde kıldığımız 2 rekatlık bir namazın çarpım sayısı farklıydı ya. Şurada yer var. Şurada ön ikinci sırada yer var. İkinci sırada. Yani mekanın kutsal döneminde işlenen günahların da işlenen sevapların da kat sayısı farklı olduğu gibi zamanın kutsal döneminde yani bu hürmetli aylarda işlenen iyiliklerin kat sayısı da günahların kat sayısı da farklıdır. Bir sonraki ayeti de okuyup 2 ayet üzerinde birlikte inşallah konuşacağız. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ İşte dosdoğru din budur. Dosdoğru hesap budur. فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّ اَنْفُسَكُمْ Sakın ha bu aylarda kendi nefislerimize zulmetmeyin. Bu aylarda, bu haram aylarda kendi kendimize zulmetmeyin. Birinci manası, bu aylarda günah işleyerek kendi kendimize zulmetmeyin. Çünkü bu aylarda işlenen günahların kat sayısı farklıdır. Yine bu ayların hürmetini ihlal ederek bu aylarda kan dökmeye kalkışmayın, adam öldürmeye kalkışmayın, böylece kendi kendinize zulmetmeyin. Bir üçüncü manası da bu aylar haram aylar. Bu aylarda savaşmak yasaktır diye sizin üzerinize doğru gelmekte olan bir düşmana karşı boyunlarınızı onların kılıçlarına teslim ederek kendi kendinize zulmetmeyin. Çünkü haram ay, haram aya karşılıktır. Haram aylarda Müslümanlar savaş açmamalı ama birileri Müslümanların üzerine doğru gelmekte ise ne yapalım, haram ay biz savaşmayız diye biz boyunlarımızı kafirlerin kılıçlarına teslim ederek kendi kendimize zulmetmeyeceğiz. Onlarla biz de savaşacağız. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِك۪ينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً Ey müminler! Kafirler, müşrikler sizinle toptan, topyekun savaşa girdikleri gibi siz de toptan onlarla savaşa girin. Hepiniz onlarla bir savaş eyleminin içinde olun. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّق۪ينَ Bilesiniz ki Allah müttakileri sever, onlarla beraberdir. Yani Allah karşısında esas duruşunu muhafaza eden, Allah'a kulluğunun bilincinde olan müttakilerle Allah beraberdir. Evet, bu ayet-i kerimede Rabbimiz son derece açık ve net bir biçimde anlatıyor ki, gökleri ve yeri yarattığı günden beri ayların sayısı 12'ymiş, onlardan 4'ü de haram aymış. Hazreti Adem atamızdan bu yana bütün peygamberler, Allah'ın bütün elçileri, bütün Müslümanlar bu haram aylara riayet etmişler.

Niye arıza çakılıp kaldınız? Evlerinizin içine, dükkanlarınızın içine, bürolarınızın içine, fabrikalarınızın, iş yerlerinizin, şirketlerinizin içine, rahatınızın içine gömülüp kaldınız. Ne oldu? اَرَضَيْتُمْ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ Yoksa ahirete karşılık dünya hayatına razı mı oldunuz? Yoksa ahireti verip de dünyayı tatminkar mı buldunuz? Yoksa faniyi alıp da bakiyi mi bıraktınız? Yoksa sınırsızı bıraktınız da sınırlı bir hayata, dünya hayatına, dünyanın derbederliğine razı mı oldunuz? Dünyayı tatminkar mı buldunuz? Ahireti bırakıp da dünyayı tercih etmeye mi başladınız? Halbuki فَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٌ Şunu kesinlikle bilesiniz ki ey Müslümanlar, ahiretin yanında dünya hayat, deri hayat çok azdır, çok kısadır. Göz açık yumacak kadar kısadır ahiretin yanında dünya hayatı. Bakın, Adem Aleyhisselam döneminde vefat etmiş, şu ana kadar toprağın altında kalmış, bundan sonra da kıyametin kopacağı güne kadar toprağın altında kalmış, kıyamet günü diriltilmiş bir adama sorulacakmış. Kem lebistüm, ne kadar kaldınız? O diyecekmiş ki, lebithna yevmen ev ba'da yevmin. Bir gün ya da bir günden biraz daha az. Yarım gün filan kaldık diyecekmiş. Allahu Ekber. İşte dünya bu. Ahiretin milyarlarca yıl sonsuza dek sürecek olan ahiretin yanında bin yıl yaşasanız bile dünya yine göz açıp yumacak kadar kısa bir süredir. Allah diyor ki bakın ne oluyor ey Müslümanlar? Allah yolunda bir cihada, bir sefere çağırılınca yerlerinize çakılıp kaldınız, hareketsiz kaldınız, isteksiz davrandınız Peygamber'in bu davetine. Ne oluyor? Ahireti verdiniz de dünya hayatına talip mi oldunuz? Ahireti dünyaya satmaya mı kalmıştınız? Ahireti bırakıp da dünyayı tatminkar mı buldunuz, yeterli mi buldunuz? Halbuki ahiret hayatının yanında dünya metaı çok azdır. Göz açıp yumacak kadar kısa bir süredir. اِلَّا تَنْفِرُوا Eğer böyle bir sefere çıkmazsanız, Peygamberin bu davetinde onu yalnız bırakırsanız يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيمًا Allah size dayanılmaz bir azapla azap eder. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ Sizi giderir de sizin yerinize başka bir toplum getirir. Sizi giderir, sizi yok eder, sizi siler yeryüzünden, sizi helak eder de sizin yerinize Peygamberin kıymetini bilecek, Peygamberin cihat çağrısına hemen koşacak, Allah ve Resulünün cihat çağrısına hemen evet diyecek bir toplum getirir sizin yerinize. Tıpkı Nuh kavminin yerine, Nuh kavmini helak edip onların yerine Ad kavmini, Ad kavmini de defterini bürüp onların yerine Semud kavmini, Semud kavmini de yerin dibine batırıp onların yerine Salih Aleyhisselam'ın kavmini, Selçuklu'yu yok edip onun yerine Osmanlı'yı, Osmanlı'yı yok edip onun yerine sizleri getirdiği gibi yarın sizi de yok eder sizin yerinize daha ciddi, daha sağlam müminler getirir. Onlar sizin gibi yerlerine çakılıp kalmazlar. Peygamberin bir cihat çağrısına hemen koşarlar. Peygamberin kıymetini bilirler. Allah ve Resulünün davetine hemen icabet ederler. Sizi yok eden Allah da sizin yerinize başka bir toplum getirir. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْعًا Ve siz Allah'a hiçbir zarar da veremezsiniz. Hiçbir zarar veremezsiniz Allah'a. وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Dilediği her şeyi yapmaya muktedirdir. Arzu ettiği her şeyi gerçekleştirmeye muktedirdir Allah. اِلَّا تَنْصُرُهُ Eğer Peygamber'e yardım etmezseniz, bakın, فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ثَانِيَثْنَيْنِ Hatırlayın, Mekke müşrikleri benim peygamberimi Mekke'den çıkardıklarında arkadaşıyla birlikte iki kişi mağarada iken, Seyir mağarasındayken

İmanlarımız Allah uğrunda malı ve canı feda etmeye değer mi Allah mı, değmeyen bir Allah mı? Herkes bunu bir düşünsün. Bakın Allah diyor ki وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Allah bilir ki onlar yalan söylüyorlar. Hem birer birer mazeret bulmuşlar, gelmişler peygamberden izin istiyorlar. Ama Allah'ın Resulü öyle iffetli ki, öyle merhametli ki, gelen herkesin mazeretini kabul etmiş, tamam hadi sen kal bakalım, tamam hadi senin de öyle olsun, tamam hadi sen de gelme bakalım, herkese izin vermiş. Öylesine merhametli ki Allah'ın Resulü, belki de biliyordu onları, tanıyordu işlerini ama yüzlerine vurmuyordu, iffetliydi, merhametliydi. Herkesin mazeretini kabul etmişti Yahudiler, şey münafıkların, hadi sen de, hadi sen de diyordu. Ama Allah onun bu tavrını beğenmedi, onaylamadı. Bakın Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Afallahu anke. Allah seni affetsin ey peygamberim. Lime edintelem. Niye izin verdin onlara? Neden mazeretlerini kabul edip geri kalmaları için izin verdin onlara? Hatta yetebeyyene lekellezine sadaku ve ta'lemel kâhidî. Biraz bekleseydin de inananla inanmayan açığa çıksaydı, münafıklarla müminler açığa çıksaydı, yalancılarla, yalan mazeretlerin arkasına saklananla gerçek mazeret sahipleri açığa çıksaydı, ne böyle yaptın ey peygamberim, niye izin verdin onlara? İzin verdiğin için onlar şimdi geride kalıyorlar. Sen izin vermeseydin zaten gelmeyeceklerdi. Böylece münafıklıkları açığa çıkacaktı. Şimdi sen izin verince senin iznin sebebiyle geri kaldık diyecekler. Kim mümin, kim kafir, kim mümin, kim münafık, her şey birbirine karıştı. Keşke öyle yapmasaydın, onlara izin vermeseydin de sadıklarla kazıklar açığa çıksaydı, müminlerle münafıklar açığa çıksaydı, saflar ayrılsaydı, çizgiler belirlemeseydi, öyle yapmasaydın keşke ey peygamberim. Peki kimmiş bunlar? Bakın Allah diyor ki لَا يَسْتَذِنُكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ يُجَاهِدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ. Allah yolunda malları ve canlarıyla bir cihat söz konusu olunca kesinlikle Allah'a ve ahiret gününe inanan bir mümin asla sana bu konuda izin istemeye, mazeret ileri sürerek bu cihattan sığışmaya gelmez. Bakın açıklıyor şimdi Allah. İnnemâ yestezînuke lezîne. Böyle bir durumda senden izin istemeye, mazeretten ileri sürerek böyle bir durumda cihattan, savaştan geri kalmaya ancak ellezîne lâ yu'minûne billâhi vel yevmil âhir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar gelirler ey peygamberim. وَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ. Çünkü onların kalpleri şüphe içindedir. Onların kalpleri şüphe bulutlarıyla kaplıdır. Her şeyden şüphe ediyorlar. Allah'tan şüphe ediyorlar. Allah'ın varlığı konusunda şüphe ediyorlar. Peygamberin hak bir elçi oluşu konusunda şüphe ediyorlar. Allah'ın bir savaş ortamında müminlere göndereceği yardımdan şüphe ediyorlar. Savaşı Allah'ın yönettiğinden şüphe ediyorlar. Kur'an'dan şüphe içindeler, dinden şüphe ediyorlar. İslam'dan şüphe ediyorlar. Onların kalpleri şüphe bulutlarıyla kaplı. فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. Onlar şüpheleri içinde yüzüp gidiyorlar, yuvarlanıp gidiyorlar. Evet, bunlar Allah'a da ahiret gününe de iman etmeyen münafıklar. Demek ki işte bu ayetlerden anlıyoruz ki müminle münafığın ayrıldığı ortam savaş ortamıdır. Müminle kafirin ayrıştığı kulvar savaş kulvarıdır, cihat kulvarıdır. Bakın münafıklarla asılıyorlardı Medine'de, hatta mescide geliyorlardı maskemiz düşmesin diye, kafirliğimiz anlaşılmasın diye namaz kılıyorlardı. Zekat veriyorlardı. İnanmadıkları bir din uğrunda, inanmadıkları bir Allah adına zekat veriyorlar. Bu zilletlere katlanıyorlardı. Durumu idare ediyorlardı. Oruç tutuyorlardı. İslam'ın bütün emirlerini icra ediyorlardı. Aman maskeniz düşmesin diye. Ama